ॐ पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेव साखीय वृद्धारण्योपनिषद तृतीय अध्याय के पंचम ब्राह्मण के प्रथम कंडिका एक ही कंडिका है उसके ऊपर विचार आरंभ हुआ। कहा था अतः ही हम कहोल कौशीत गए अप्रक्ष अब एनम याज्ञवल्क्यम इस याज्ञवल्क्य को कहोल उनका नाम है कौशिकी का संतान है इसलिए कौशिकी के यह बोला हुआ है। पितश्चार्य सूत्र है इकारांत है यह प्रत्यांत नहीं उसे ढक प्रत्यय हो जाता है स्त्री को ढक से ढक आता है ढक लाया भी है आदेश हो गया आदि की वृद्धि होगी कौशी कौशी तक याज्ञवल के दो संबोधन करके कहा हे याज्ञवल के ऐसा कर कहा यदे व साक्षात अपरोक्षात ब्रह्मा जो जो साक्षात अपरोक्ष है यहाँ केवल पूर्व प्रश्न में उत्तर द्वितीय प्रश्न में एवकार का भेद है यही एवकार का भेद है क्या आत्मा सर्वांतर तन्वय व्यापक से जो आत्मा सर्वांतर है उसको व्याख्या करो उत्तर दिया ये सत्य आत्मा सर्वांतर यही तुम्हारे आत्मा सर्वांतर है कतमो याज्ञवल का सर्वांतर है ये शब्द से दिखाया किसको दिखाया आपने कौन है वो याज्ञवल का सर्वांतर आत्मा कौन है यो असना असंगाया पिपाशे श्लोकम ओम जरा मृत्यु भक्ति यही है सर्वांतर आत्मा इसी को कहा गया है कौन जो असनाया पिपाशे भूख प्यास को जिसने त्याग अतिक्रमण किया हुआ है जिसको भूख प्यास नहीं होता और शोकम मोहम शोक मोह को भी अत्येति अतिक्रमण किया हुआ है अतिक्रमण करता है और जरा मृत्यु को भी अतिक्रमण करता है माना जरा मरण पूरे शरीर का धर्म है उसका अतिक्रमण कर रखा है शोक मोह अंतकर्म का धर्म है उसका भी अतिक्रमण है भूख प्यास प्राण का धर्म है उसका भी अतिक्रमण जिसको भूख प्यास नहीं शोक मोह नहीं होता जरा मरण नहीं होता वही है ये सत्य आत्मा सर्वांतर आत्मा को ऐसा बताया आत्मा का स्वरूप यही है एतम वै तम आत्मान विदित्वा इसी आत्मा को जान करके माने विद्वत संन्यास की चर्चा पहले करते हैं एतम वै तम आत्मान विदित्वा इस आत्मा को जानकर ब्राह्मणा या ब्राह्मण एतम वै तम यही इस आत्मा को उसी प्रकार इस आत्मा को तम एवं एतम एवं इसी को तम एवं एतम उसी इस आत्मा को जानकर ब्राह्मण माने ब्राह्मण शब्द का अर्थ दो प्रकार से भाष्यकार के मत में जाति से ब्राह्मण और वार्तिककार के मत में भावी ब्राह्मण जब ब्रह्म जानने के बाद मुख्य ब्राह्मण उसी को क्या नाम होता है ब्रह्म जानादि ब्राह्मण भावी वृत्ति से शब्द प्रयोग होता है तो वार्तिककार कहते हैं त्रैवेदिक संन्यास की चर्चा करते हैं और भाष्यकार के मत में ब्राह्मणी शब्द प्राय ही आता है ब्राह्मण ब्राह्मण पुत्र ईष्णायास वित्त ईष्णायास लोक ईष्णायास वित्थाय तीन प्रकार की जो संसार प्राप्ति के लिए साधन तीन प्रकार के साधन है पुत्र है वित्त है यही होता है फल और साधन रूप संसार दो प्रकार के यही होता है। पुत्र की ईष्णा होती है पुत्र क्यों चाहता है पुत्र चाहने के लिए पत्नी चाहता है साधन चाहता है पुत्र से इस लोक को जीतना है पुत्र एड़ा भाई को जाइए बोलना है सुनते कर्मा पितृलोक विद्या देवलोक यही तो है ना तीन साधन तीन साध्य यही है तो इस्लोक की जितनी की इच्छा इसलिए पुत्र की इच्छा करता है तो पुत्र की यशा त्यागना मैंने इस्लोक की त्याग दिया उसने लोकेशा त्याग दी भूलोक समी यशा त्याग दिया चाहता है और वित्त ईषणा जो दो प्रकार के वित्त हैं एक तो गुआ आदि वित्त मानुष वित्त और एक उपासना दैव वित्त दो प्रकार वो आदि वित्तों के द्वारा स्वर्ग आदि की इच्छा करता है कर्मणा पितृलोक तो वित्त ईषणा को त्याग दिया माने स्वर्गों की इच्छा त्याग देते हैं वो आदि वित्त की भी इच्छा नहीं होगी और लोक ईषणा वित्त के द्वारा लोक की ईषणा है ब्रह्मलोक आदि की ईषणा है उसको त्याग देते हैं ब्राह्मण के काल इस आत्मा को जानने के बाद माने विद्वत संन्यास की चर्चा है। उसके अनंतर वित्थाय फिर तीनों से अतिरिक्त होकर तीनों वैष्णवों से उठ करके विद्वत संन्यास अथवा दूसरे प्रकार से व्याख्या करेंगे ऐसा होगा माने पुत्रैष्णायास वित्तैष्णायास लोकैष्णायास वित्थाय तम आत्मान विदित्वा विविधिष्ठ संन्यास के लिए ऐसा भाष्य अर्थ आएगा ये तीनों वैष्णवों से परित्याग कर उस आत्मा को जानकर यह अर्थ होगा विविधिष्ठ संन्यास की चर्चा ऐसा करेंगे दो प्रकार के संन्यास की चर्चा होगी अथवा भिक्षा धर्म अब उनके पास में जीवन निर्वाह का कोई साधन नहीं रहता जीवन मुक्त अवस्था में होते हैं तो भिक्षा धर्म करके जीवन यापन करते हैं या ही एवं पुत्रेषण वित्तेषण जो जो ही जो पुत्रेषण है ना वही वित्तेषण है यही है भेद नहीं है और या वित्तेषण सा लोकेषण जो वित्त की ऐसा है वही लोकेषण है जो साध्य साधन है ये जो पुत्रेषण और वित्तेषण में कोई भेद नहीं जो साधन है ये वित्तेषण भी साधन है और पुत्रेषण भी साधन है वित्तैषण और लोकेषण ये साध्य कोटि में भी आ जाते हैं इत्यादि उभे एते ही ऐसा भवत दो ही ऐसाएं होती है दो ही ऐसा होती है अधिक ऐसा दो ही हो जाते हैं यद्यपि तीन कहा जाते हैं तो दो भी सात्य साधन भाव में दो भी समावेश हो जाता है ये अर्थ है तस्मात इसलिए ब्राह्मण जो ब्रह्मवेत्ता क्या करे मतलब ब्रह्म जिज्ञासु क्या करता है पांडित्यम निर्विद्या शास्त्रीय ज्ञान प्राप्त कर लिया वेदांत श्रवण हो गया वही पांडित्य है पंडा माने सदसद विवेक की बुद्धि को पंडा कहते हैं वो पंडा जिसमें आ गई हो उसको पंडित कहते हैं और तस्य कर्म पांडित्य उसका जो कर्म होगा पंडित का कर्म पांडित्य आपका वित्ता का जो कर्म पांडित्य ही होगा शास्त्र ज्ञान जिसको हो गया उसको पांडित्य कहें कर्म बाल्यंड तिष्ठाधि बाल्य माने मनन यही है बाल्य माने अनात्म दृष्टि तिरस्करण करना यही है बाल्य अवस्था बलभाव आत्मज्ञान रूपी बल के द्वारा खातु में इच्छा तिष्ठाते रहने की इच्छा करे बाल्यम च पांडित्यम च निर्विद्य बाल्य और पांडित्य दोनों जानने के बाद माने श्रवण मनन दोनों हो जाता है श्रवण किया अनात्म दृष्टि का तिरस्करण कर दिया तब उसके बाद मुनि कहलाता है बाल्यम च पांडित्य निर्विद्य संपन्न करके दोनों को संपन्न करके उसके पश्चात मुनि मुनि कहते हैं उसको मननशील कहेंगे उसका मननाथ मुनि और मन निध्यासन में लग जाता कहना है वो मुनि उसी कहता है अमौनम च मौन पहले वाले दो अमौन से लिया है पांडित्य और बाल्य को और मौन शब्द से लिया मुनेर भाव मौन मौन माने मुनि वाला है ये दोनों तो निर्विद्य जान करके अमौन क्या है मौन क्या है माने पांडित्य क्या बल क्या है वहां ये दोनों जाना और निध्यासन क्या है उसको भी जाना अथवा उसके बाद ब्राह्मण शब्द का प्रयोग होगा उसमें इतना जानता हो तो उसको ब्राह्मण कहा जाएगा ब्रह्म जानाति ब्राह्मण ऐसा ब्राह्मण होगा मुख्य ब्राह्मण पहले जाति वाला ब्राह्मण अलग है ब्राह्मण है यह मुख्य ब्राह्मण सब ब्राह्मण के न सत्ता किस आचरण से उसको ब्राह्मण कहेंगे क्या आचरण होगा उसमें जीवन मुक्त पुरुष में तो प्रश्न उठा के न आचरण में किस आचरण के द्वारा ब्राह्मण कहना उसको तो कहा यह न सत्त जो भी आचरण हो उसके पास जैसा भी है वहां पहुंचा है वो उस स्थिति में पहुंच गया है यह न सत्त तेन ईदृश उस आचरण से इस प्रकार हो गया ब्राह्मण हो गया क्या हो गया ब्राह्मण कहलाया मुख्य ब्राह्मण कहलाया यही है एवं अतो अन्य आत्म इससे अतिरिक्त इस आत्मभाव में पहुंचा हुआ जो भी आत्मभाव है इससे अन्य आत्मा से अतिरिक्त है विनाशी है कहा ततो हा उसके पश्चात उत्तर मिल गया इसलिए पहोल पौषित कहराम पहोल का नाम है पौषिति का संतान है इसलिए पौषिति का कहा वो प्राण इसमें भारती का एक एतम वैतम आत्मान विदित्वा ब्राह्मण इत्यादि में एक भारती है एतम भाई तम आत्मान विदित्वा ब्राह्मण इत्यादि है इसका ब्रह्म प्रश्न पृष्ठे ते तद्बोध फल साधने इति मत्वत्तरत्वेन व्युत्थान द्वय मुच्यते ब्रह्म प्रश्न यद साक्षात अपरोक्षात ब्रह्म पूर्व में वैसा ही है और यहां भी ऐसा ही, यदेव साक्षात अपरोक्षात ब्रह्म या आत्मा सर्वांतर तन्मय व्याचक्ष। ब्रह्म संबंधी प्रश्न है यहां, ब्रह्म प्रश्न है ना, ब्रह्म के प्रश्न के द्वारा पृष्ठ पूछने पर बहुल ने पूछा, ब्रह्म संबंधी प्रश्न पूछा है पूछने पर। ते तद्बोध फल साधन है, फल और साधन दोनों के बताया है। तद्बोध ब्रह्मबोध आत्मज्ञान के फल और आत्मज्ञान के साधन दो। आत्मज्ञान के साधन क्या है? लोकेश वित्तेश पुत्रेश से व्युत्थान। और फल क्या होगा? समष्टि दृष्टि में जाकर बैठा है, व्यापकता में जाकर बैठा है, फल है। तो फल साधन के लिए दो वचन है, फल साधन है। इति मत्वोत्तरत्वेन, इस प्रकार मान करके उत्तरत्वेन उत्तर रूप से ये फल साधन पूछ रहा है ऐसा मान करके, फल और साधन, ब्रह्मज्ञान का क्या साधन है, ब्रह्मज्ञान का क्या फल है, ऐसा पूछकर समझकर उत्तरत्वेन व्युत्थान द्वयमुच्यते। दो प्रकार के व्युत्थान यहां कहा जाता है, दो प्रकार के व्युत्थान बताया जाता है। ऐसे दो प्रकार के व्युत्थान है, पूर्वम विदित्वा पश्चात वित्थाय, पूर्वम विदित्वा पश्चात वित्थाय तन्नवृता विद्वत्सन्यास आभाति ब्रह्मबोध फलात्मक। पहले यहां आया हुआ है विदित्वा शब्द आया हुआ है, ये तम भाई तम आत्मान विदित्वा ब्राह्मण पुत्रेश वित्तेष लोकेश वित्थाय, पहले विदित्वा शब्द आया, बाद में वित्थाय आया हुआ है। कहते हैं पूर्वम ये कहा, पूर्वम विदित्वा पश्चात तो, पहले विदित्वा शब्द है पश्चात तो बाद में तो वित्थाय अन्वयात, ऐसे संबंध होने से श्रुति श्रुतात ऐसा अन्वय शून्य से विद्वत संन्यास आभाति, विद्वत संन्यास दिखाई पड़ता है बाकी विदेश संन्यास दिखाई दे रहा है, क्यों? पहले विदित्वा उसके बाद में व्युत्थाय है, विद्वत संन्यास आभाति कहते हैं। ब्रह्म बोध फलात्मक, ब्रह्म ज्ञान के फलरूप संन्यास दिखता है, क्या है? ब्रह्म ज्ञान के बाद में संन्यास, जब ब्रह्म ज्ञान हो गया तो लोकेशणा पित्रेशणा पुत्रेशणा नहीं जाएगा, वो संग्रह नहीं करेगा, यही है फलात्मक संन्यास दिखाई पड़ता है विद्वत संन्यास। आरब्ध क्षपण आयै तस्य देह प्रवर्तते फलात्मकोयम संन्यास तत्व विद्या पुरस्सर। ये उसका शरीर रहता है केवल प्रारब्ध कर्म को समाप्ति के लिए शरीर रहता है, कर्तव्य शेष नहीं है उसका। आरब्ध क्षपण आयै प्रारब्ध कर्म के जो है उसको समाप्ति के लिए तस्य देह प्रवर्तते, उसके शरीर की प्रवृत्ति होती है तब विद्वत संन्यास का शरीर के लिए प्रारब्ध शेष है इसके लिए शरीर रह जाता है। फलात्मकोयम संन्यास है, संन्यास फल रूप संन्यास है, विदित्वा वित्थाय बाद में आएगा। फलात्मकोयम संन्यास तत्व विद्या पुरस्कर, तत्व ज्ञान पूर्वक जो संन्यास होगा उसको कहते हैं फलात्मक संन्यास, विद्वत संन्यास। अब उल्टा करेंगे, वित्थाय पहले देखेंगे, विदित्वा बाद में देखेंगे। वित्थाय तथा विदित्वे व्यत्ययनार्थिकान्वयात सिद्धो भी विदा त्याग प्रश्न स्मृतंतरेप्यसूत। वित्थाय अथ विदित्वा, वित्थाय अथ उसके बाद में विदित्वा, वित्थाय अथ है पहले लेना बाद में वित्थाय विदित्वा लेना। वित्थाय अथ विदित्वा इति व्यत्ययेन विपरीत रूप से अन्वय करने पर, विपरीत रूप से अन्वय करेंगे आर्थिक, आर्थिक अन्वय होगा, ये कौन सा अन्वय? शाब्दिक अन्वय तो है ही नहीं, शब्द से तो विदित्वा पहले वित्थाय बाद में है, कि अर्थ से लेना है क्या? पहले वित्थाय लेना बाद में विदित्वा लेना, माने विद्वत संन्यास के विदेशी संन्यास के लिए। सिद्धो विदिशा त्याग, ये विदिशा त्याग हो जाएगा, उस तत्व की जानने की इच्छा से लोकेश पुत्रेश वित्तेश को त्यागता है, यह सिद्ध हो जाएगा। स्पष्ट श्रुतंतरे तो सो विदिशा संन्यास, कई श्रुतियों में स्पष्ट है, अन्य श्रुतियों में जावाल श्रुति में है विविदिशा संन्यास, ब्रह्मचर्य समाप्त गृह भगवत गृह भूतवा बनि भगवत बनि भूतवा प्रवृत्त इतर सेवा अथवा अन्य प्रकार से हो, कैसा ब्रह्मचर्य आदि प्रवृत्त गृह अपना यदि वैराग्य हो तो वैराग्य लेकर अन्य स्थितियों में चर्चा है, कौन सी संन्यास? विविदिशा संन्यास की चर्चा है। सिद्धो विविदिशा त्याग स्पष्ट स्मृति में पेश हो, अन्य स्थितियों में स्पष्ट है कहां है और यहां भी है, वृद्धार में आगे है कहते हैं एतमेव प्रव्राजिनो लोकम इच्छन्त प्रवर्जन्ति स्वात्मलोकम समिच्छन्त प्रवर्जन्ति इति वक्षति। माने चतुर्थ अध्याय के चतुर्थ ब्राह्मण कहेंगे एतमेव प्रव्राजिनो लोकम इच्छन्त, जो सन्यासियों का लोक होगा ना आत्मलोक होता है उनका, उसको इच्छा करते हुए प्रवर्तनती, ये भी भविष्य वाले भी संन्यास ग्रहण करते हैं। रामायण का नाम था वहां लोक, कौन सा लोक? स्वात्मलोकम। हाँ ये अन्य लोक नहीं, लोकम इच्छा द्वारा कौन सा लोक? स्वात्मलोक, अपना लोक, अन्य लोक नहीं। वैराग्य हो, ज्ञान हो गया तो उसके बाद क्या संसार को थोड़ी चाहेगा वो, पहले ज्ञान हो गया उसको, ज्ञान हो गया तो फिर संसार में चाहेगा नहीं, साथ ही साथ चाहेगा नहीं। देखा एतम एक प्रव्राजिनो, इसी सन्यासियों का यही लोग जो है लोकम इच्छा इच्छा करते हुए प्रव्रजन भी कहा, आज के लोग भी प्रव्रजन करते हैं। स्वात्मलोकम स्वयं इच्छा था, यहां लोक माने अन्य लोग ने, अब स्वयं लोक, अब आत्मलोक है, आत्मा ही चाहने वाला है, ऐसा प्रवर्तंती इति बक्षति, ऐसा श्रुति कहेगी आगे। त्यागे नैके न चावृतत्व प्राप्त इत्यपरा श्रुति ब्राह्मण ग्रहण श्रुतिया ब्राह्मणा एवं भाष्यकृत कहते हैं। त्यागे नैक नैके अमृतत्व मानसु न प्रजय न कर्मणा प्रजया धनेना त्यागे नैके अमृतत्व मानसु, ऐसा भी स्तुति बोल रही है। कर्म के द्वारा अमृतत्व अमरत्व की प्राप्ति नहीं होती, प्रजा संतान के द्वारा भी नहीं, धन लौकिक वित्त मानुष वित्त दोनों के द्वारा भी नहीं, न कर्मणा प्रजया धनेना त्यागे न एके त्यागे न एकमात्र त्याग के द्वारा है अमृतत्व मानसु अमृतत्व को प्राप्त कर गए। ये स्तुति त्यागे नैके अमृतत्व अमृतत्व प्राप्त इति अपराश श्रुति, अन्य श्रुति ऐसी है। ब्राह्मण ग्रहण श्रुतिया ब्राह्मणा नैव भाष्यकृत संन्यासे कृतिम प्राह चतुर्थाश्रम कृत्यसौ, भाष्यकार के मत लाते हैं। ब्राह्मण शब्द है, ब्राह्मणा विभिधि आया हुआ है, तो ब्राह्मण ग्रहण श्रुतिया श्रुति में ब्राह्मण शब्द का ग्रहण है, तो अमेतम विदिता ब्राह्मणा विभिधि सन्ति, ऐसा है ब्राह्मण ब्राह्मण ग्रहण श्रुति, ब्राह्मण के श्रुति में ग्रहण ब्राह्मण ग्रहण होने से ब्राह्मणान एव भाषिक भाषिकार ब्राह्मणों का ही है, क्या संन्यास अधिकृत संन्यास में अधिकार ब्राह्मण का ही है, ऐसे भाषिकार कहते हैं। चतुर्थाश्रमी रूपी असौ, असौ भाष्यकार चतुर्थाश्रमी रूपी है, वो कौन आश्रम है? भाष्यकार संन्यास आश्रम है, चतुर्थाश्रम होते हुए ब्राह्मण का ही ग्रहण करते हैं ब्राह्मण ग्रहण के कारण। यद्यपि स्वयं तो चतुर्थाश्रम में है, अभी ब्राह्मण नहीं है वो, फिर भी ब्राह्मण का अधिकार है, ऐसा कहते हैं। विद्यांगत फलात्मान गार्गी विदुरयोरपि स्त्रीसूत्रयोर भाष्यकार संन्यासम संन्यासम अनुमन्यते। विद्यांगत फलात्मान, दो प्रकार के संन्यास, एक है विद्या के अंगरूप संन्यास और त्याग रूप संन्यास, लोकेशन वित्तेश पुत्र एकता से संन्यास है, यह संन्यास स्त्रियों का भी अधिकार है, ऐसे भाष्यकार बोलते हैं। साधनात्मक संन्यास कौन सा संन्यास है? और फलात्मक संन्यास विदुर में देखा गया है, पूर्व जन्म के संस्कार है उन्हें, इस धर्म में तो ब्राह्मण नहीं थे, वो वेद पढ़ नहीं पाए, उनका आत्मज्ञान का साधन नहीं कर पाए, किंतु पूर्व जन्म के संस्कार के कारण ज्ञानी विदुर ज्ञानी बात है, वो फलात्मक संन्यास है। एक विद्यांग, विद्या के अंगरूप संन्यास है, लोकेश पुत्र विद्यसा त्यागना ये अधिकार है, ये ज्ञान के अंगरूप संन्यास है। और फलात्मान फलारूप जो संन्यास है ना, विदुर में देखा गया है, गार्गी और विदुर में देखा, गार्गी में क्या देखा? ज्ञान के अंगरूप संन्यास देखा, और विदुर में क्या देखा? ज्ञान के फलरूप संन्यास देखा। त्रिसूत्र जो भाष्यकार संन्यासम समन अनुमान देखा, भाष्यकार अनुमान से बोलते हैं, शब्द से नहीं बोलते, अनुमान लगाते हैं, ये कहा वार्तिक सार विद्यारण स्वामी ने कहा, वार्तिक सार ने कहा था। भाष्य देखा अतः एनम कहोलो नामतः, अतः एनम माने याज्ञवल्क्यम, नाम से कहोल है, उनका नाम है कहोल। कौशितकस्य अपत्यम कौशितिक, यह कहते हैं कौशितिक का संतान है वो, इसलिए उनको कौशितिक कहा जाता है, इतस्यानि सूत्र है। पप्रच्छ पूछा याज्ञवल्क्य यदि होवाचे, जैसे पहले के प्रश्न था उस सत्य जागरण में याज्ञवल्क्य यदि होवाचे, यहां भी वैसे प्रश्न है याज्ञवल्क्य यदि होवाचे कहा पूर्ववत्। यदेव साक्षात अपरोक्षात ब्रह्मा या आत्मा सर्वांतर तम्य व्याचक्षति, ऐसा कहा उन्होंने, जो साक्षात अपरोक्ष ब्रह्म है, माने परंपरा से अपरोक्ष नहीं, साक्षात अपरोक्ष ब्रह्म है, या आत्मा सर्वांतर, जो आत्मा सर्वांतर है तम्य व्याचक्षुति, ऐसा कहा। यदेव एक इसका तात्पर्य बताते हैं, दो नंबर टिप्पणी ने कहा उशस्त पृष्ठात अन्य तुम निवर्त ही तुम आत्मन यदेव साक्षात युक्ता देवकार प्रयुजते कहते हैं उशस्त पृष्ठात अन्य तुम निवर्त ही तुम, उशस्त ने जो पूछा था उससे अतिरिक्त है ये प्रश्न निर्वर्त ही तुम, ऐसा संपादन के लिए उशस्त ने जो पूछा वो प्रश्न से अतिरिक्त प्रश्न है संपादन करने के लिए। यदेव साक्षात युक्तम, इसलिए यदेव पर लगा दिया साक्षात युक्ता एवकार प्रयुजते, एवकार का प्रयोग इसलिए हुआ है उससे भिन्न प्रश्न है ये उसने जो कहा था। उपदेश से विषय तोमर्थम शोधित पूरा, उपदेश का विषय क्या था वहां पहले तोमर्थ का शुद्धि किया था, तब तुम्हें सीमा आया हुआ जो तोम पद का अर्थ है ना उसे शोधन किया, ब्रह्म के साथ ऐक्य नहीं कराया था पहले, न ब्रह्मत्व सम्यक उत्तम, ब्रह्म का सम्यक प्रकार से कथन नहीं हुआ पूर्व ब्राह्मण में, इति पृच्छति तत्पुनः उसी के बारे में दोबारा पूछते हैं यवकार लगाकर। असनाया विरहित प्रमताया अभाषण न सर्वांतरत्वादि चिदगते प्रत्येगात्मनि, असनायादि रहित प्रमताया अभाषण, जो भूख प्यास आदि जो सड़ उर्वे से रहित माने ब्रह्मत्व के कथन न करने पर क्या स्थिति होगी, कहते हैं न सर्वांतरत्वादि, फिर सर्वांतरत्वादि विशेषण घटेंगे नहीं, चिदगण ये प्रत्येगात्म चेतन गण पर सर्वांतरत्वादि विशेषण नहीं घट पाएंगे, तब तक जब तक असनादि रहित ब्रह्मत्व का कथन नहीं करेंगे तब तक ये चिदघन परमात्मा में सर्वांतरत्व आदि विशेषण घट नहीं सकते। इत्यभिप्रेत्यते एनोक्तम साक्षात इत्यक्रम इत्यादिकम पुनः अनुत्य सर्वम तत्र कहोलो रूपता ब्रह्म रूपताम, ऐसा कहा। इति अभिप्रेत्य ऐसा स्वीकार करके तेन उक्तम, इसलिए कहा साक्षात इत्यादिकम पुनः, जो पहले कहा था साक्षात यद साक्षात अपरक्षात ब्रह्म कहा था उसी दोबारा अनुद्य उसी का अनुवाद करके सर्वम का प्रचार सब पूछा गया, कहो लो ब्रह्म रूपता सर्वरूप को पूछता है, ब्रह्म रूप को पूछता है। यदेव यदेव इति यवकार प्रक्षेपस्तु, ये यवकार का जो यहाँ डाला गया ना पहले वाले में यवकार नहीं, यद साक्षात और पुरुषात ब्रह्म था चतुर्थ ब्राह्मण और पंचम ब्राह्मण में यवकार लगाया, यदेव इति यवकार प्रक्षेपस्तु सैव आत्मा उसस्ते न पृष्ठ, वही आत्मा उस शस्त्र ने पूछा, जो आत्मा ने उस शस्त्र ने पूछा था वही आत्मा ही पृष्ठ पृष्ठ तमेव अहम पृछामी, वही आत्मा के विषय में ही पूछता हूं। इति विद्यकत्व द्योतनार्थम, एक ही ज्ञान है दोनों का, विद्या में एकता है ज्ञान में एकता, इति वृत्ति वृत्तिकार ऐसा करते हैं। यम विदित्वा बंधनात् प्रमुच्यते कहते, जिसको जान करके जैसे आत्मा को जान कर यम आत्मान विदित्वा जानकर बंधनात् प्रमुच्यते, बंधन क्या है कि ग्रह अतिग्रह रूपी जो बंधन है जन्म मरण रूपी जो बंधन है ये बंधन से मुक्त हो जाता है जिस आत्मा को जानकर। याज्ञ बल के आह ये सत्य तव आत्मा, याज्ञ बल ने उत्तर दिया, पूछा तो उत्तर क्या दिया, ये सत्य आत्मा सर्वांतर ये उत्तर दिया था। यम विदित्वा दो नंबर टिप्पणी में कहा आत्मानम, यह माने आत्मानम जिस आत्मा को जान करके बंधन से मुक्त हो जाता है उसके बारे में पूछा ही है। ठीक है थोड़ी उशस्त प्रश्न अनंतरियम अथ शब्दार्थ, अथ क्या उशस्त प्रश्न के पीछे होने से अथ शब्द लगा दिया, कहा पूर्ववत इति अभिमुखीकरणार्थम संबोधित सवाल इत्यर्थ, या पूर्ववत करके भाषा में जो कहा था उसका अर्थ कहते हैं संबोधन किया किसके लिए, अभिमुखी करने के लिए, पहले जैसे संबोधन किया था उस शस्त्र ने इसी प्रकार कहोल भी उसी प्रकार के संबोधन कर दिया। बंधदोक्षी ज्ञान प्रश्नो नात्र प्रतिभाती किंतु अनुवाद मात्र इतिहास में कहा, अर्थात बंधन के नाश करने वाला ज्ञान या प्रतिभा नहीं होता, केवल पुनरुक्ति दिखाई पड़ता है पूर्ववादी की शंका है। बंधध्वंसी ज्ञान प्रश्नो नात्र प्रतिवादी, इस प्रश्न में बंधध्वंसी प्रश्न यहां दिखता नहीं है, क्यों किंतु अनुवाद मात्र पूर्व के अनुवाद दिखता है, तो चतुर्थ ब्राह्मण ने जैसे कहा वही शब्द यहां दिया गया है, यह शंका हो गई, इसका उत्तर देते हैं यम विदित्वा बंधनात् प्रमुच्यते, जिसको जान करके बंधन से मुक्त हो जाता है उसको बतलाना है वही एक कुछ अनुक्त है, सभी कहा नहीं गया है, माने ब्रह्मत्व घोषित नहीं किया है उसको। यह सत्य आत्मा सर्वांतर, सर्वांतर तो सिद्ध तो हो गई, माने शरीर आदि से पृथक तो कर दिया, ब्रह्मत्व घोषित नहीं हुआ, अनुक्त है उसको यहां पूर्ण करना है। यही यहां भी ब्रह्म का बारे में बोला नहीं, जी यहां भी बोला नहीं, काबल ब्राह्मण में भी सर यहाँ तो ब्राह्मण शब्द आ गया ना, ब्रह्म वही मुख्य ब्रह्म जानने वाले को तो ब्राह्मण कहा गया। यहाँ ये तीनों जाने बाल्यम च पांडित्य निर्वृत्य अधमनीय अमौनुज मौनुज निर्वृत्य अथ ब्राह्मण, वो जो ब्राह्मण शब्द है ब्रह्म जानादि ब्राह्मण तो ब्रह्म भाव में है, पहले वाला ब्राह्मण नहीं बाद वाला जो ब्राह्मण आया उसका दर्शन। चार पांच की टिप्पणी कहा, चार माने ब्राह्मण, अत्र ब्राह्मण इस ब्राह्मण में नहीं है, अनुवाद मात्र माने उशस्त उत्तस्य, जो उशस्त ने कहा उसी का अनुवाद है ऐसे पूर्वाद ने कहा तो उत्तर दे नहीं, यम विदित्व बंधना तो उचित, जिसको जानगा बंधन से मुक्त हो जाएगा। आगे टीका है, अच्छा तम व्याचक्षति पूर्वण संबंध, तम में व्याचक्ष ने कहा यह पूर्व के साथ संबंध कर रहा है पता, माने यम विदित्व बंधनात् प्रमुच्यते तम ये व्याचक्ष, तम व्याचक्ष पूर्व तम व्याचक्ष है उसके साथ संबंध करना है। प्रश्न और अवांतर विशेष प्रदर्थनार्थम परामृश देते, दोनों प्रश्नों का अवांतर कुछ विशेष है, पूर्व में ऐसे ही था अभी भी ऐसे आ रहा है किंतु थोड़ा सा कुछ विशेष है, प्रश्न और उशस्त प्रश्न और कहोल प्रश्न दोनों में अवांतर विशेष प्रदर्शनार्थम, कुछ अवांतर विशेष है, कुछ विशेष है जिससे दोबारा प्रश्न हुआ है, इसके लिए परामर्श भी परामर्श करते हैं कहा। चार पांच की टिप्पणी है, चार भी कहा उशस्त्र कहोल कर्तिकयो प्रश्न यो ऐसा है, होल माने उशस्त्र कर्तिक प्रश्न और कहोल कर्तिक जो प्रश्न जो विचार है ठीक है, परामर्श में विचार है विचार करते प्रश्न उठता है किम उशस्त्र कहोलाभ्याम एक आत्मा पृष्ठा, उशस्त और कहोल दोनों ने एक ही आत्मा के बारे में पूछा है किम बा भिन्न वो आत्मा ने अथवा भिन्न वो आत्मा ने तुल्य लक्षण समान स्वरूप वाले दो आत्मा की पूछा है, क्यों एक जैसे प्रश्न लग रहा है यहां एक ही आत्मा को पूछा है दोनों ने, अथवा आत्मा तो भिन्न है कि तो समान स्वरूप वाले हैं ऐसे आत्मा के बारे में पूछा है, ये प्रश्न आया तुल्य लक्षण। तीन नंबर टिप्पणी कहते हैं सर्वांतरत्व स्वप्रकाशत्व असनायादि अतित्व अतित्वादि धर्म समान स्वभाव यही अर्थ है, माने दोनों में एक ही धर्म दिखाई, सर्वांतरत्व दोनों में दिखाई पड़े ऐसा भिन्न लक्ष्य माने भिन्न आपका भिन्न है समान लक्षण, समान लक्षण क्या है सर्वांतरत्व दोनों में है और स्वप्रकाशत्व दोनों में है और असनायादि अतित्व भी दोनों में ऐसे समान धर्म वाले भिन्न आत्मा भिन्न आत्मा तो तुल्य लक्षण ऐसे प्रश्न आया एक ही आत्मा है भिन्न है, तब कहते हैं भक्ति प्रबंध कहते हैं भिन्न उत्तम प्रश्न और अपुनरुक्त तो भिन्न होना चाहिए दोनों आत्मा क्यों नहीं तो पुनरुक्ति दोष आ जाएगी, एक ही आत्मा पूर्व में बता दिया या भी वो बताए पुनरुक्ति नहीं होगी भिन्न आत्मा है, ये बहुत भक्ति प्रबंध बताया भिन्न उत्तम प्रश्न और अपुनरुक्तत्व उत्पत्ति, तभी प्रश्न में अपुनरुक्तत्व सिद्धि होगी भिन्न मान्य पर, उशस्त के प्रश्न दूसरे आत्मा यहां कहोल के प्रश्न दूसरे आत्मा आने पर पुनरुक्ति दोष नहीं आएगी ना तो पुनरुक्ति दोष आ जाएगा। यदि ही एक आत्मा उशस्त कहोल प्रश्न और विवक्षिता, यदि एक ही आत्मा कहोल के प्रश्न में और वह उशस्त के प्रश्न में विवक्षित हो तब तो तत्र एक नैव प्रश्न अधिकतत्व, एक ही प्रश्न से ज्ञान हो गया आत्मा का अधिकत हो जाता है एक ही आत्मा हो तो तब विषय हो द्वितीय प्रश्न अनर्थक, फिर उसी आत्मा को विषय करने वाला जो द्वितीय प्रश्न है कौन कहोल का प्रश्न अनर्थक हो जाएगा, यदि एक ही आत्मा हो तो उस शास्त्र ने जो कहा तो उसी से ज्ञान हो जाएगा उत्तर में, एक ही नया प्रश्न अधिकतर तो एक ही प्रश्न को जाना गया आत्मा को, इसलिए तद विषय हो माने आत्मा उसी आत्मा को विषय करने वाला द्वितीय प्रश्न जो दूसरा प्रश्न कहोल का प्रश्न अनर्थक से अनर्थक होगा, भक्ति प्रबंध यही कहते हैं। एक नंबर टिप्पणी का तथा सती कहते यहां विवक्षिता तथा सती तत्र, वह तथा सती अध्ययन करना तथा सती तत्र एक ही निवृत्त ऐसा लगाना न थे अर्थवाद रूपोत्तम वाक्य से, ये अर्थवाद होगा द्वितीय प्रश्न ऐसा भी नहीं है, अर्थवाद नहीं कर सकते भक्ति प्रबंध कार्य अर्थवाद रूपत्व वाक्य से मान प्रशंसा के लिए पूर्व में जिस आत्मा की चर्चा की थी उसकी प्रशंसा के लिए अर्थवाद वाक्य है ऐसा नहीं कह सकते ऐसा भक्ति प्रबंध कह रहे हैं। दो नंबर टिप्पणी में कहा तुति रूपत्व अर्थवाद तुति रूप जिस आत्मा की चर्चा पहले हो गई थी द्वितीय प्रश्न के द्वारा उसकी प्रशंसा की गई ऐसा नहीं मान सकते भक्ति प्रबंध बोल रहे तस्मात भिन्न हो तो आत्मा इसलिए अर्थवाद भी नहीं है ये इसलिए एक ही आत्मा होता तो एक ही के द्वारा निष्कर्ष निकल जाता माने दूसरा अनर्थक हो जाता उसको अनर्थक करना नहीं है इसलिए तस्मात भिन्न हो तो आत्मा हो इसलिए ये दोनों आत्मा भिन्न है उस अस्त्र का प्रश्न वाला आत्मा भिन्न है कहोल का प्रश्न आत्मा भिन्न है क्षेत्रज्ञ परमात्मा आख्य हुई थी के एक उस अस्त्र का क्षेत्रज्ञ है और यह परमात्मा है कहोल का भिन्न है क्षेत्रज्ञ परमात्मा आख्य हुई थी केचित व्याचक सत्य भाषिकार थे कुछ लोग ऐसे व्याख्या करते हैं भर्ती प्रबंध की व्याख्या ही है भाषिकार को अभिष्ट नहीं कहेंगे तो ठीक नहीं है ऐसा बोलेंगे आगे एक और दो भी टिप्पणी में जाते हैं तस्मात प्रश्न और एकार्थत्व पुनरुक्ति अपात प्रश्न एकार्थक हो तो पुनरुक्ति होने से यही है तस्मात का भिन्न हो आत्मा भिन्न मानना पड़ेगा भिन्न हो तो आत्मा हो क्षेत्र की परमात्मा क्यों यदि केचित कहा दो नंबर में जाते हैं केचित माने भर्ती प्रपंच अनुयायी नहीं भर्ती प्रपंच का अनुयायी लोग ऐसा कहते हैं ये दोनों प्रश्नों का आत्मा भिन्न भिन्न है ऐसा मानते हैं ठीक है इसकी उत्तम अर्थम व्यतिरिक द्वारा विवृति कहते हैं जो बताया गया है ना क्या एक ही आत्मा है अथवा भिन्न है तो व्यतिरिक क्या एक नहीं है भिन्न है यही व्यतिरिक है इसके व्याख्या करते हैं कहा भिन्न यदि उत्तम प्रश्न और अपरोक्त प्रति कहा था इसको व्याख्या करते हैं यदि ही कहा तीन नंबर के बिन है ना वेद पक्षम उत्तम अर्थ वेद पक्ष वेद पक्ष में व्यतिरिक द्वारा दिखाते यदि ही एक आत्मा उशस्त कहोल प्रश्न विवक्षित है दोनों में यदि विवक्षित है प्रश्न तथा सती वहां हमने करना कहा तत्र एक प्रश्न है यदि एक ही उशस्त के प्रश्न के द्वारा ही अधिगतत्व आत्मा का ज्ञान हो गया हो जाने से तद विषय उस आत्मा का विषय करना द्वितीय प्रश्न अनर्थ का से दूसरा प्रश्न अनर्थक होगा यदि एक ही हो तो ठीक है हम कहते हैं अतः एकम वाक्यम वस्तुपरम तस्य अर्थवाद हो द्वितीय वाक्यम कोई कहे कि भाई एक तो वस्तुपरक वाक्य पहले वाला और दूसरा प्रश्न जो है उसके प्रशंसा के लिए अर्थवाद है ऐसा माना जाए अरे माने आशंका कर दी भर्ती प्रबंध को अथवा मान मानू एकम वाक्यम वस्तुपरक एक वाक्य तो वस्तुपरक है जो उस अस्त का है वो वस्तुपरक वाक्य है तस्य अर्थवाद हो द्वितीय वाक्य द्वितीय वाक्य द्वितीय जो कहोल वाला प्रश्न आया ये वाक्य अर्थवाद है कहते नित्य भर्ती प्रबंध के अनुयायी कहते हैं ऐसा नहीं हो सकता चार और पांच की टिप्पणी है चार में कहा आत्म वस्तु परम वस्तु परम ने आत्म वस्तु एक वाक्य तो आत्म वस्तु परक है और दूसरा वाक्य कहते वस्तु ना कहते तस्य माने वस्तु ना अर्थवाद हो अर्थवाद मानेंगे आत्मवस्तु क्या कहते नहीं न च कहा न तो अर्थवाद अर्थवाद रूपत्व वाक्य से इस वाक्य को अर्थवाद स्वरूप नहीं मान सकते ठीक है द्वयोर वाक्य तुल्य लक्षण फलित महा दोनों वाक्य में समान स्वरूप है लक्षण समान है यद साक्षात परमा या आत्मा सर्वांतर एक ही है समान लक्षण है द्वयोर वाक्य और तुल्य लक्षण फलित महा समान लक्षण होने पर निष्पन्न क्या हुआ कहना चाहते हैं छह नंबर कहा तुल्य लक्षण मैंने एकात्म विषयत्व समान रूप है एकात्म विषय समान रूप होने पर समान होने पर इस पर क्या हुआ कहते तस्मात कहा तस्मात भिन्न हो तो आत्मा हो ये दोनों आत्मा को भिन्न ही मानना पड़ेगा नहीं तो पुनरुक्ति हो जाएगी ये भर्ती प्रबंध का अनुयायी का कहना है तथा आद्यम वाक्यम क्षेत्र के मध्य करो थी पहला वाला उस अस्त का जो वाक्य है ना ये साक्षात और जीवात्मा को विषय बनाता है द्वितीय परमात्मा द्वितीय जो कहोल का वाक्य है यदि वह साक्षात वृक्षात परमादि है वह परमात्मा को विषय करता है यदि प्रत्यय यही कहना चाहते हैं क्षेत्र की परमात्मा क्यों यदि क्षेत्र की और परमात्मा भिन्न भिन्न विषय है इसलिए पुनर्दोष नहीं आएगा यदि केचित व्याख्या ने कहा था टिप्पणियां तीन और चार की टिप्पणियां है तीन में कहा तुम अर्थ हम क्षेत्र के माने तुम पद का अर्थ तत्वशी में आया हो तुम पद का अर्थ और चार में कहते तद अर्थ हम परमात्मा कौन है तत्पद का अर्थ है उसके विषय बनाते हैं इसलिए पुनरुक्ति दोष से बच जाएंगे नहीं तो पुनरुक्ति दोष हो स्वरूप दोष होगा, यही भक्ति प्रपत्ति का विज्ञान का कहना है। ठीक है, आगे खंडन करेंगे भाषिका, आगे खंडन आएगा नहीं, वही एक ही आत्मा के विषय में कुछ विशेष कहना है, पहले जो कहा था उससे अधिक कुछ कहा, उसको ब्रह्मत्व बनाया नहीं, ब्रह्मत्व घोषित नहीं किया या ब्रह्मत्व घोषित करना है, प्रश्न समान दिख रहा है किंतु कुछ विशेष कहना है उसे, कुछ अनुक्त है उसको पूर्ति के लिए बांधते हैं। वार्तिक है टीका में भाष्य में वार्तिक देखिए, युक्तम इत्यादि केचित व्याचक्षति इति अंतम भाष्य प्रकारांतरण विवरणती वार्तिकाचार्य भिन्नव इति उत्तम, यहां से लेकर केचित व्याचक्षति यहां तक की पंक्ति भाष्य में जो पंक्ति है प्रकारांतरण विवरणती वार्तिकाचार्य, वार्तिकाचार्य वहां कुछ पूर्व पक्ष उठा करके प्रकारांतर से व्याख्या करते हैं, भक्ति प्रबंध को सिद्धांत में लाएंगे और वहां पूर्व पक्ष होगा भक्ति प्रबंध अपना मत देंगे, ये देंगे भारतीय उस प्रकार से काम करते हैं। भारतीय प्रबंध के ऊपर कोई प्रश्न करेगा उसको पहला उशस्त प्रश्न एवं कहो लेना भी पृछते तद किमर्थम पुनः प्रश्न स एव कृत निर्णय, कोई पूर्व पक्ष बोल रहा होगा भारतीय प्रबंध के ऊपर उशस्त प्रश्न एवं अयम, उशस्त प्रश्न एवं अयम उशस्त प्रश्न यहां कहो लेना भी पृछते, कहोल ने भी वही पूछा है जैसा उशस्त ने पूछा वैसे एक ही तो प्रश्न है, प्रश्न में अंतर तो है, तद किम अर्थम पुनः प्रश्न, फिर दोबारा प्रश्न कहोल का प्रश्न क्यों किस लिए, सैव कृत निर्णय उसी पे निर्णय हो गया है आत्मा क्या है कैसा है निर्णय हो गया, तो फिर निर्णय कर लिया गया है फिर दोबारा प्रश्न क्यों, कहोल का प्रश्न क्यों, प्रश्न भेदादशोद अदोष चेत मैं प्रत्युक्ति भेदत एकार्थ प्रश्न वाक्य से एका प्रत्युक्ति निश्चित है, प्रश्न भेदा भारतीय प्रबंध कहेंगे प्रश्न के भेद होने से दोबारा प्रश्न दो प्रश्न हो गया, प्रश्न भिन्न है यहां पहले था उस अभी कहोल हो गया, प्रश्न भेदात अदोष से दोष नहीं है यदि कोई कहे, मैंने भारतीय प्रबंध बोले तो कहते हैं मैं प्रत्युक्ति भेदतः कहते हैं नहीं उत्तर में भेद है यहां प्रत्युक्ति उत्तर में भेद है, प्रश्न के भेद से प्रश्न दोबारा प्रश्न नहीं कह सकते उत्तर पे भेद है प्रत्युक्ति भेद देखा क्यों वहां कहा था न प्राण प्राणिति आदि था न दृष्टि दृष्टारंभ से आदि था और यहां यह असराय पिपासा शोकम ओहम जरा मृत्यु मत देख प्रत्युत्तर पे भेद है, एकार्थ प्रश्न वाक्य से एका प्रत्युत निषेध का एक विषय जो प्रश्न होगा ना उसकी एक ही उक्ति होगी एक ही उत्तर होगा प्रत्युक्ति वाले उत्तर इससे यही माना जाता है, पुनरुक्तम न चन्यायी हम एक प्रवचन है क्वचित न चे हलौकिक जल्प प्रश्न भेदो है तो भवेद, यहाँ पूर्व पक्ष वासी चल रहा है पूर्व पक्ष बोल रहा है भक्ति प्रवचन पर कोई पूर्व पक्ष है, पुनरुक्तम न चन्यायी हम पुनरुक्ति करना ठीक नहीं होता, ये क्यों किया है यहाँ प्रश्न क्यों किया है दोबारा कहो पुनरुक्ति ठीक नहीं है, एक प्रवचन क्वचित एक शाखा में एक प्रवचन एक शाखा में पुनरुक्ति नहीं होती, अन्य शाखा में जाके तो दूसरे ढंग से बोल सकते हैं, एक ही शाखा प्रवचन संत का अर्थ शाखा है एक प्रवचन में एक श्याम शाखा या एक शाखा में पुनरुक्त करना ठीक नहीं है, न चेह लौकिक जल्प, हाँ ये लौकिक जल्प तो भाई नहीं, हाँ ये तो श्रुति की बात है, यदि लौकिक जल्प होता तो कुछ भी हो सकता था, न चेह लौकिक जल्प प्रश्न भेद हो तो प्रश्न का भेद लौकिक जल्प में प्रश्न भेद हो जाता है दूसरे दूसरे आ जाते हैं, या तो श्रुति बोल रही है लौकिक जल्प कथा नहीं है, ये इतना कहने के बाद भारतीय प्रबंध कहते हैं समान शब्द तेने बहु ख्याता भिन्नार्थ वाचक कहोलास्त वक्त प्रश्नावृति निर्णय, भारतीय प्रबंध कहते हैं समान शब्द समान है शब्द तो समान है यद साक्षात वृक्षात ब्रह्म यदि साक्षात वृक्षात ब्रह्म जैसे कहा समान है शब्द शब्द तेन इमौ ये दोनों के दोनों समान है भिन्नार्थवाचक से आता होंगे भिन्नार्थवाचक होंगे, पहले वाला जीव संबंधी है तुम्बल का अर्थ संबंधी है तत्पद के अर्थ संबंधी है भिन्नार्थवाचक हो गर्द प्रबंध का है कहोल उशस्त वक्तोक्त हो कहोल के मुख में जो प्रश्न आया है कहा हुआ है वक्तवाणी मुख होता है और उशस्त के मुख में जो आया है ये दोनों का प्रश्नों की विनिर्णय ये निर्णय हो जाता है भिन्न प्रश्न भिन्न है एक अलग शब्द समान है अर्थभेद है, ये भक्ति प्रबंध का है। क्षेत्रज्ञमात्मान अप्राक्षित उशस्तो न परम पदम, क्षेत्र के रूप में आत्मा को पूछा था उशस्त ने, किसको पूछा था तो पद के अर्थ को पूछा था, न परम पदम परमात्मा को नहीं पूछा था। और कहोल अप्राक्षित परमात्मान कहोलोपी न दुखीनम, और कहोल ने भी परमात्मा संबंधी प्रश्न किया है, दुखी को क्षेत्र के को प्रश्न नहीं किया, क्षेत्र के संबंधी दुखी होता है वो, उस तत्संबंधी प्रश्न नहीं है उस अस्त का। इसलिए समान शब्द होने पर भी अर्थ भेद है, इसलिए भिन्न भिन्न भिन्न प्रश्न भिन्न मानना चाहिए, ये वर्ग प्रकृति जाते हैं। एकदेश उपन्यास ऐकार्थम अवशीयते मिथा संकीर्ण धर्मोक्त तो यथा योग्यम व्यवस्थिति, एक ही प्रकरण में आए हैं दोनों, उस अस्त का प्रश्न कहोल का प्रश्न एक ही प्रकरण में, एकदेशा एकदेश उपन्यास एक प्रकरण आने के कारण से ऐकार्थम अवशीयते, एक ही अर्थ है जैसा लगता है, समान अर्थ दिखता है एक प्रकरण के कारण उस स्तर पर होगा, किंतु मिथ संकीर्ण धर्मों तो परस्पर भिन्न भिन्न धर्म का देखा जा रहा है, एक में दुखित्व देखा जा रहा है, एक में परमात्मा सुखित्व देखा जाता है। यथा योग्य व्यवस्थित, जैसा धर्म आया वैसे व्यवस्था करनी चाहिए, वैसे मान परमात्मा में जीवात्मा में घटाना चाहिए, ये कहोल का है। यदंतरतमत्व प्राग उत्तम तत्परमात्मनि तदेकदेशा भीतर विज्ञानात्मनिष्यते, अब यहां पर माध्यन्द्र शाखा के आधार पर यहां अर्थ करना चाहते हैं भक्ति प्रबंध। माध्यन्द्र शाखा में पहले कहोल वाला प्रश्न है और बाद में है उशस्त वाला प्रश्न, उसके आधार पर बोला जाते हैं, ये तो कांडो शाखा में है, ये माध्यन्द्र शाखा में ऐसा पहले कहोल का प्रश्न, चतुर्थ ब्राह्मण कहोल का प्रश्न आएगा और पंचम ब्राह्मण उशस्त का प्रश्न, प्रश्न वैसे प्रकार का ऐसा है उसको लेकर कहते हैं। यदंतरत्व प्रागुतम तत्परमात्मा ने, पहले जो अंतरतमत्व कहा था परमात्मा में कहा था, अंतरतमत्व किसमें कहा था, माध्यान्ह शाखा में पहले कहोल ब्राह्मण आया था परमात्मा कहा था, अंतरतमत्व सर्वांतरत्व यहां भी है वहां भी है, इसलिए पहले जो कहा था अंतरतमत्व जो कहा था परमात्मा में कहा था वह तदेक देशा अभी थे, उसी के एक देश में जीवात्मा की चर्चा आई है, इसे उस अस्था का भी चर्चा आने से विज्ञानात्म नहीं, विज्ञानात्म में चला जाता वो, परमात्मा में जो धर्म कहा था वो धर्म विज्ञानात्म में दिखता है, अंतरतम तो वहां भी कहा यहां भी कहा इसलिए चला जाता है। कहा शोक महादि तत्व प्रकाश आत्मकता तथा विज्ञानात्म ने चोकता भी परमात्मा ने सी, ये जो विज्ञानात्मा को लेकर के ना जरा मोह शोकम दुखम जरा मोह अत्यति इत्यादि कहा, ये जो कहा था माने माध्यम शाखा के आधार पर वो परमात्मा में चला, एक देश में कहने का कारण समान देश में होने का कारण उसको दिखता है ये कहते हैं। पंचमाध्याय से शेणा परमात्मा विनिर्णय षष्ठेतु पक्षते अध्याय विज्ञानात्म विनिर्णय, पंचमाध्याय से शेषण माने बृहदारण्य कम से पंचमाध्याय ये तृतीय अध्याय, इसका जो शेष भाग है माने शास्त्र ब्राह्मण आदि जितने भी आएंगे पंचमाध्याय से शेणा परमात्मा विनिर्णय, या परमात्मा का निर्णय होगा यह, और षष्ठेतु पक्षते अध्याय षष्ठ अध्याय चतुर्थाध्याय ज्योति ब्राह्मण में आएगा, विज्ञानात्म विनिर्णय विज्ञानात्म के निर्णय वहां होगा चतुर्थाध्याय में होगा ऐसा कहते हैं। उपन्यासोदय विज्ञानम परमात्मा, यहां तो दोनों को उपन्यास है, यही आगे षष्ठ ब्राह्मण से लेकर के तृतीय अध्याय में तो परमात्मा का निर्णय होगा और चतुर्थ अध्याय में जाने पर विज्ञानात्मा का निर्णय होगा, किंतु यहां दोनों हैं अभी, ये चतुर्थ ब्राह्मण पंचम ब्राह्मण दोनों आ गए, परमात्मा विज्ञानात्मा दोनों आने से उपन्यास हो दो रात्र यहां दोनों आ गए, दोनों का होने से कथन होने से विज्ञान और परमात्मा लो द्वयो अत्र उपन्यास दोनों का उपन्यास आए। वैज्ञानिक अपनुक्त तुम न्याय मार्ग समाश्रय, उसको जाने वैज्ञानिक जान लिया कहते हैं, भी अज्ञानी लुंग लकार का प्रयोग किया है, कर्मणि प्रयोग है या धातु लुंग लकार कर्मणि प्रयोग, वैज्ञानिक अपनुरुक्त तत्वम इस प्रकार से जाना गया पुनरुक्ति नहीं है, पुनरुक्तम न्याय मार्ग समास रहा एक न्याय मार्ग समास न्याय युक्ति के मार्ग के शरण लेने से आश्रय लेने से कहा। इति व्याचक्षते के प्रश्न यह तो यथो अब वार्तिकार उनका मत का खंडन करते इस प्रकार कुछ लोग व्याख्या करते हैं, माने भिन्न है दोनों प्रश्न का अर्थ भिन्न है मानते हैं, न सम्यक इत व्याख्यान यथा तद अभिदेते, ये व्याख्या ठीक नहीं है, उसी प्रकार अब आगे कहा जाता है ऐसा कहा। ठीक है, स्वाभिप्रेतम संगति मुक्त, अपने जो अभिप्रेत संगति उसको करके संबंध बता करके, अब भर्ती प्रपंच अभिप्रेता भक्तों पूर्व पक्ष है, भर्ती प्रपंच के लिए जो संगति है पूर्व ब्राह्मण उत्तर ब्राह्मण की संगति के लिए उसमें पूर्व पक्ष दिखा दे, एक आना चाहते उशस्त इत्यादि शब्द ने कहा था, उशस्त प्रश्न एवं आयम कहो लेना भी पृछते तद किमर्थम पुनः प्रश्न सहैव कृतन है, उशस्त प्रश्न कही तो कहोलने में पूछा है कि जिसका निर्णय हो चुका है उसको दोबारा प्रश्न क्यों किया गया, ये पूर्व पक्ष किया भर्ती प्रपंच के ऊपर। ठीक है, तत् माने तत्र अर्थ भेदाभावे सति, तत् शब्द आया है उसका अर्थ तत्र अर्थ भेदाभावे सति कहा, तत् किम अर्थम पुनः प्रश्न है ना, तत् माने तत्र उसमें क्या दोबारा प्रश्न क्यों करना अर्थ अर्थभेद न होने पर। पुनरुक्ति प्रकारम संगते, पुनरुक्ति परिहारम संगते, पुनरुक्ति हो रही है पूर्व पक्ष के आधार पर उसकी शंका कोई करे पुनरुक्ति नहीं होती, क्यों प्रश्ना का भेद है, दो अलग अलग प्रश्न है जैसे पुनरुक्ति है, प्रश्न एक होने पर भी प्रश्न भेद होने से पुनरुक्ति नहीं, ऐसा उत्तर प्रश्न भेदात इत्यादि कहा, प्रश्न भेदात अदोषाश्चित प्रश्न के भेद के कारण से प्रश्न एक होने पर भी प्रश्न भिन्न होने से दोष नहीं ऐसा कहे, कहे मैवम प्रत्युक्ति भेदता कहते नहीं उत्तर भी भिन्न है, एक ही उत्तर नहीं है, पहले वाले में जीवात्मा की चर्चा है इसमें परमात्मा की चर्चा है, उत्तर भी भिन्न है, ये भर्ती प्रपंच का कहा दूसरी मैवम प्रश्नभेद के कारण हो सकता मैवम कहा, एकार्थ से प्रश्न से भिन्न कर्तृकस्य अपि, एक विषय जो प्रश्न होगा ना प्रश्ना दो होने पर भी प्रश्न का अर्थ एक ही हो प्रश्ना दो हो ऐसी स्थिति में प्रतिवचन एकम एवं युक्तम, प्रतिवचन एक ही होना चाहिए, प्रवृत्ति भेदाभाव प्रतिवक्तृ भेदाभाव कहते हैं, एकार्थ से प्रश्न से भिन्न कर्तिकस्य अपि, एक विषय जो प्रश्न है भिन्न कर्ता होने पर ही प्रतिवचन एकम एवं उत्तम, उत्तर तो एक ही होना चाहिए, प्रतिवक्तृ भेदाभाव कहते हैं, प्रतिवक्तृ भेदाभाव उत्तरदाता एक है ये उत्तर देते ऐसा होना चाहिए, तभी माना यह तू यहां ऐसा नहीं है, यहां उत्तरदाता भिन्न भिन्न है, प्रतिवक्ता भिन्न भिन्न है कहते, मानी एक एकार्थक प्रश्न में भी भिन्न कर्तक होता है, जहां एक ही उत्तर हो वहां प्रतिवक्ता भिन्न नहीं माना जाए, एक ही उत्तर होने के कारण से, किंतु किंतु यह तो न दृष्टि यो असनायादि प्रत्युक्ति भेदो अस्त, यहां उत्तर भिन्न है, यहां न दृष्टि द्रष्टारम पश्य है शस्त्र ब्राह्मण है, और यो असना पिपास है शोकम मोहम जरा मृत्यु मत दिए कहोल ब्राह्मण है, प्रत्युक्ति भेद है यहां उत्तर में भेद है, अस्ति भेदो अस्ति अतो न प्रश्न भेद पुनरुक्ति परिहरण, इसलिए प्रश्न के भेद होने से पुनरुक्ति को खंडन नहीं हो सकता, पुनरुक्ति दोष है यही प्रतिप्रवर्तन कहा, अस्तु तरी पुनरुक्ति रेव दृश्य पुनरुक्ति एवं दृश्य भी शाखा भेद पुनर्वचन देते हैं, वो कहेंगे अब ठीक है पुनरुक्ति मानेंगे इनको, इसको पुनरुक्ति मानेंगे, अस्तु तरी पुनरुक्ति एवं दृश्यते शाखा भेद पुनर्वचन, शाखा भेद होने पर पुनरुक्ति देखी गई है ऐसा पूर्व पक्ष बोले तो भर्ती प्रबंध कहते हैं पुनरुक्तम इत्यादि, पुनरुक्तम न तब न्यायम, पुनरुक्त करना ठीक नहीं होता, क्यों एक प्रवचन एक शाखा में भिन्न शाखा में तो पुनरुक्ति हो जाती है, एक ही शाखा में तो एक ही शाखा है पूर्व ब्राह्मण उत्तर ब्राह्मण है एक शाखा में ये पुनरुक्ति करना ठीक नहीं कहा। ठीक है, ठीक है, कहते हैं प्रवचन शब्द शाखा विषय एक प्रवचन को कहा ना, प्रवचन शब्द यहां किसमें आया शाखा को लेकर, एक शाखा में उत्भेद करना ठीक नहीं है, प्रश्न भेदा पुनरुक्ति परिहार होना इत्यत्र हेतु, प्रश्ना के भेद होने से पुनरुक्ति खंडन हो जाता ऐसा नहीं हो सकता, इसमें हेतु बताते हैं क्या है, नच कहा इसको नच यह लौकिको जल्प प्रश्न भेदो हेतु, जो लौकिक कथा तो है ही नहीं यहां, जल्प कथा है ही नहीं लौकिक नहीं है यहां, यह तो श्रुति में है तो प्रश्न भेद वहां तो हो जाता है प्रश्न भेद, किंतु यहां हो नहीं सकता ये कहा। नहीं श्रुतौ लोक प्रसिद्धो जल्पो अस्ति, श्रुतौ नहीं श्रुतौ श्रुति में लोक प्रसिद्ध जल्प नहीं हो सकता है, लोक में तो प्रसिद्ध में जल्प में हो जाता है प्रश्न भेद हो जाता है, किंतु यहां हो नहीं सकता, ये ना प्रतिभेद पुनरुत्तर आया, जिसके लिए कि प्रश्ना भेद करके पुनरुत्तर दोष का खनन किया जाए, ऐसा नहीं हो सकता। अपौरुषेयां श्रुतौ, अपौरुषेय श्रुति है, पुरुष प्रणीत ही है उस श्रुति में, वास्तव से प्रश्नभेद से अनिष्ट, वास्तव प्रश्नभेद होना संभव नहीं है, कल्पित प्रश्नभेद तो हो सके, वास्तविक होने सकते, इसलिए कल्पित अकल्पित पुनरुक्ति परिहार अनुयोगा। और कल्पित प्रश्नभेद मानेंगे तो अकल्पित जो वो उसका परिहार नहीं, अकल्पित पुनरुक्ति का परिहार हो नहीं सकता कल्पित प्रश्नभेद से, यही उनका भक्ति प्रबंध का कहना है। सिद्धांत है यदि भक्ति प्रबंध है या सिद्धांति वही है, उसको कहते हैं समान इत्यादि कहा, समान शब्द तेन वो सतम भिन्न अर्थवाचक हो, शब्द तो समान है, प्रश्न एक जैसा आ रहा है कि विषय भिन्न भिन्न है, वो कहते हैं विषय भिन्न, एक जीवात्मा संबंधी है एक परमात्मा संबंधी है। एकार्थत्व पुनरुक्ति तत्सवार्थ, एकार्थक होने पर पुनरुक्ति होती है, कि एकार्थक नहीं है, अर्थ भिन्न भिन्न है, प्रश्न एकार्थक है किंतु अर्थ भिन्न है, उत्तर भिन्न है, कहना चाहते हैं प्रथम तय और भिन्नार्थत्व तत्रा, ये दोनों में कैसे भेद होगा, भिन्न अर्थ कैसे दोनों प्रश्नों का आया, क्षेत्रज्ञ इत्यादि कहा, क्षेत्रज्ञ क्षेत्रज्ञ महात्मा अप्राक्षित उषस्तो न परम पदम, ये कहा क्षेत्रज्ञ स्वरूप जो आत्मा है ना उसको उषस्त ने पूछा है, परम पद मैंने परमात्मा को नहीं पूछा, अप्राक्षित परमात्मा नम कहो लोगी न दुखी नम, कहोल ने भी परमात्मा को पूछा है यदि बस साक्षात और पुरुषार्थ प्रमुख करके, दुखी मैंने क्षेत्र की को नहीं पूछा है, भिन्न है ये भक्ति प्रबंध का, यथाहु वही कहते हैं भक्ति प्रबंध कहते हैं पूर्व प्रश्न परमात्म विषय हो, मान माध्यम से आकार के माध्यम से बोल रहे हो, पहले वाला जो प्रश्न था उस संस्था का प्रश्न परमात्म विषय था, वो कहते हैं अपने भाष्य में जहां कहते हैं पूर्व प्रश्न परमात्म विषय हो, अयम विज्ञान विषय, अभी जो कहोल वाला प्रश्न है विज्ञान विषय है, ऐसा माध्यम शाखा या भाष्य पौर्वापुर ये पूर्वापर भाव कैसा लेना चाहिए, माध्यम शाखा के आधार पर ऐसे बोला, पहले वाला प्रश्न परमात्मा संबंधी और ये उत्तर प्रश्न द्वितीय प्रश्न विज्ञान, ये माध्यम शाखा के माध्यम से समझ, यहां तो नहीं पहले वाला प्रश्न एक ही है, दोनों प्रश्न एक ही है कहना चाहते, कोई विशेष के लिए कहेंगे आप, ये भरत प्रकृति मत से कहा, अश्य विज्ञानात्मना परमात्मा अब तय वक्तव्य, ये विज्ञान दुखी है संसारी है, इसको परमात्मा में लय कर देना चाहिए जिसके भी सुखी बन जाए, उनका कहना यह है अश्य ही विज्ञानात्मना, ये जो विज्ञानात्मा है क्षेत्रज्ञ इसको परमात्मा ने अपय वक्तव्य, परमात्मा लय करना चाहिए, यदि बदत भी ऐसा कहते हुए तय और ऐत्यम इष्टम, ये दोनों को एकता इष्ट है, इसके लिए ये दो प्रश्न किया गया है, तत्म प्रश्न और भिन्नार्थत्व युक्ति युक्तम युक्ति सब, इसलिए प्रश्न भिन्नार्थक मानने में युक्ति नहीं थी, ये शंका है, माने ये जीवात्मा को परमात्मा में लय कहना चाहिए, एकत्व तो बताना चाहिए, इति भगत भी ऐसा कहते हुए तय और ऐक्य निष्ठा ऐसा एकता इष्ट है दोनों की, इसलिए तन्न प्रश्न और भिन्नार्थत्व भिन्न प्रश्नार्थक होगा तो एकता घटेगा नहीं, ऐसा शंका किया तो भक्ति प्रबंध कहते हैं एका कहा इत्यादि, एक देश उपन्यासात ऐकार्थम औषधि, एक ही जगह में आया ना दोनों वाक्य, उस संस्था का भी कहोल का भी, इसलिए एक जैसा निश्चय होता है, मिथा संकीर्ण धर्म होता हो यथा आयोग का, परस्पर संकीर्ण धर्म है, परस्पर भिन्न भिन्न धर्म है दोनों में, एक दुखी है एक दुखी नहीं है, दुख से अतीत है, भिन्न धर्म हो रहा है, यथा आयोग व्यवस्थित जहां जिसका योग्य हो उसका वहीं व्यवस्था करनी चाहिए, ठीक है, एक प्रकरण में द्वैर उठ, यहां यही है, एक ही प्रकरण में दोनों आ गया, जीवात्मा परमात्मा की चर्चा दोनों आ गए यहां, इसलिए प्राकरणिकम तदैक्यम, यह ऐक्य आ रहा प्रकरण प्रमाण से ऐक्य आ रहा, तत्र उशस्त प्रकरण वाक्यार्थ अवय विज्ञानात्मा निरुच्यते कहा, उशस्त प्रकरण में वाक्यार्थ अवय विज्ञानात्मा कहा जाता है, और कहोल प्रकरण तो तदभाग, कोई वाक्य का एक भाग है कौन, तत्वशी वाक्य है उसमें आया हुआ एक भाग का चर्चा होगी, विज्ञान आत्मा की चर्चा कहां, तुम पद का उशस्त प्रश्न में होगा, और कहोल प्रकरण में एक भाग बचा हुआ है, तत्पद का अर्थ बचा है तद्भाग है, यह परमात्मा है, तयो समान देश उपन्यास, एक ही जगह में पढ़ने के कारण से एक ही शाखा में आ गए, तो समान कार्यता उत्तर था, समान कार्य तो कहा, समान कार्य वाले हो जाते हैं। कहा वाक्यार्थ भागो जीव परऊ, वाक्यार्थ दो भाग वाक्य तत्व से वाक्य का दो भाग जीव और परमात्मा पर कहते हैं, एक जीवात्मा पर है परमात्मा पर। प्रश्न विषय प्रश्न में उत्तम ये कहा प्रश्न धर्म व्यत्यासा, ये प्रश्न में धर्म का व्यत्यय होने के कारण एक अर्थत्व दृष्टि इतिहास है। धर्म भी व्यत्यय होकर के जीव जीव का धर्म परमात्मा दिखता है, परमात्मा का धर्म जीव दिखता है, इसे एक अर्थ है ऐसा संज्ञा किया तो बोलते हैं मिथा इत्यादि बोला उन्होंने। मिथा संग्रह धर्म होता हो यथा युग, जब परस्पर मिले हुए धर्म दिखाई पड़ते हैं तो जहां जिसकी योग्यता हो उसका व्यवस्था करनी चाहिए। धर्म की तरफ बोलता है यदि भी जीव पर धर्म परस्पर संग्रहण उचित है, यदि भी जीव और परमात्मा धर्म एक दूसरे में जा गया हुआ दिखाई पड़ता है, संकीर्ण दिखाई पड़ता है, तथापि फिर भी यथासंभवम व्यवस्थित एष्टव, जैसे संभव जहां हो वैसे व्यवस्था करके स्वीकार करना चाहिए। यह भक्ति पकड़ का है एष्टव्यो यदि एतदेव दर्शयति यदि कहा इत्यादि यदंतर यदि इत्यादि कहा यदंतरत्व प्रागुक्तम तत्परमात्मा ही जो अंतरत्म कहा था ना परमात्मा का धर्म था, परमात्मा में संकीर्ण देखा तदेक देशा भीतर विज्ञानात्म से दे, उसी के एक जगह में आया हुआ है कौन विज्ञानात्मा उसमें माना जाता है अंतरतम को। कहोल वाक्य परमात्मा धर्मत्व उत्तम, कहोल वाक्य में परमात्मा धर्म से जो कहा है वह सर्वांतरत्व, जो सर्वांतरत्व परमात्मा धर्म से कहा था विज्ञानात्मा धर्मत्वात्, विज्ञानात्मा में सर्वांतरत्व आए हुए एक ही धर्म हो गए वहां दोनों में देखने से, तमेव उत्सत्व पृष्ठ का उत्सस्त ने वही सर्वांतरत्व पूछा है उसी में आया हुआ जमी शरीर वही सर्वांतरत्व यहां भी जाता है। एकस्मिन प्रकरण द्वय रूपते, एक ही प्रकरण में दोनों कहा हुआ है सर्वांतर वहां भी कहा यहां भी कहा, इसे संकीर्ण हो रहे धर्म अंतरतमत्व परमात्मा विद्यमान वो जो उसमें अंतरतम तो कहां था उत्सस्त प्रकरण में था, उसमें कहल प्रश्न में भी वही दिख रहा है संकीर्ण तो दिखा विद्यमान विज्ञान आत्म ने सिद्धम विज्ञान आत्म सिद्ध हो जाता भविष्य तदुक्ते भविष्य। परमात्म धर्म दर्शितम प्रकारम, परमात्म धर्म क्या दिखा था जो असनाय पिपासा शोकम मोहम जरा मृत्यु अत्यधि कहा हुआ है प्रकार, विज्ञान धर्म भी ये देती उसको दिखाते हैं शोक मोह इत्यादि का, शोक मोह आदि तत्व प्रकाशात्मक तथा विज्ञानात्म चौकता भी परमात्मा में स्थिति परमात्मा में जाता है, विज्ञानात्म कहने पर भी परमात्मा में जाएगा व्यवस्था करनी है, यदि एक देश के कारण से उसका धर्म उसका धर्म उसमें दिख रहा है विज्ञानात्मा में जाता हुआ भी परमात्मा का होगा धर्म ये बात बदल चुका है। यद्यपि शोकादि अधि तत्व स्वप्रकाशत्व जो ज्योति ब्राह्मण जैव उत्तम, यद्यपि माने ज्योति ब्राह्मण जीव का ही धर्म माना हुआ है शोकादि अधि तत्व और स्वप्रकाशत्व धर्म जीव का ही माना हुआ है, ज्योति ब्राह्मण है चतुर्थ अध्याय की तृतीय ब्राह्मण, तथापि तत् पांचमिकम परम कविशति, वो पांचमिक जो अभी आगे के जो ब्राह्मण आएंगे षष्ठ ब्राह्मण सप्तम ब्राह्मण अष्टम ब्राह्मण नवम ब्राह्मण परमात्मा में जाता है धर्म कौन शोक महादेव तत्व अंतरतमत्व धर्म परमात्मा में जाता है भक्तिपूर्ता तस्य तब धर्मतया, क्योंकि वो जो शोक महादेव अधि तत्व जो है ना परमात्मा धर्म होने से तब धर्मतया तेरे का संबंध आ परमात्मा से संबंध होता है उसका, शोक महादि अतीतता प्रकाश मात्र रूपता, शोक महादि अतीतत्व और प्रकाश स्वरूप जो विज्ञानात्मा ने उच्चमाना परमात्मा ने सिद्धा, यदि कहा जाता है विज्ञानात्मा में फिर चतुर्थ ब्राह्मण जाकर के चतुर्थ अध्याय फिर वो परमात्मा ने सिद्ध होता है सिद्ध भविष्य तदुक्त। प्रश्न और विषय भेदम होता, दोनों प्रश्नों का विषय भिन्न भिन्न है। पंचम शेषस्य कहोल प्रकरण में एक वाक्यतम आह, पंचम अध्याय भी तो शेष आएगा अभी, पंचम माने तृतीय अध्याय वृद्धारंगम से पंचम है तृतीय अध्याय जो शेष है कम षष्ठ ब्राह्मण से आगे जो नव प्राण था पंचम शेष से पंचम अध्याय का जो शेष है अभी माने पंचम माने तृतीय अध्याय कहोल प्रकरण में एक वाक्य था, कहोल प्रश्न के साथ एक वाक्य था इसका आगे ब्राह्मण पंचम इत्यादि का पंचमाध्याय शेष परमात्मा निर्णय कहोल प्रश्न का ही यहां निर्णय होना आगे ऐसा भरत प्रभु उत्तम ही भरत प्रभु ने कहा है पंचमाध्याय शेष परमात्मा निर्णय बक्षवाण भरत प्रभु यही कहते हैं पंचमाध्याय के शेष के द्वारा मान तृतीय अध्याय के शेष के द्वारा परमात्मा का निर्णय बक्षवाण है आगे कहना है परमात्मा का निर्णय आगे होना है इसके शेष के द्वारा, यहां तो झगड़ा चल रहा है किस धर्म कौन सा धर्म किसका है, आगे के ब्राह्मण के द्वारा परमात्मा का धर्म सिद्ध होगा ये ज्योति ब्राह्मणादेर उशस्त प्रकरण एक बात है ना, ज्योति ब्राह्मण जो आदि का आया ना उसका, ज्योति ब्राह्मण आदि जो आएंगे आगे चतुर्थ अध्याय उसका उशस्त प्रकरण के साथ में एक वाक्यता कहते हैं षष्ठे इत्यादि कहा है। षष्ठे तो बक्षते अध्याय विज्ञान आपको दे रहा है, षष्ठ अध्याय मतलब चतुर्थ अध्याय हो ज्योति ब्राह्मण वही है, ये तो वृद्धा में कम से षष्ठ अध्याय हो रहा है, उपनिषद कम से चतुर्थ अध्याय हो, तो उसमें विज्ञानात्मक निर्णय एक ये कहते हैं यथाहु। उन्होंने कहा भर्त प्रबंध कहते हैं वहां षष्ठे न विज्ञानात्मक, षष्ठ अध्याय के द्वारा विज्ञानात्मक निर्णय होगा। प्रश्न और भिन्नार्थ तो कम का प्रश्न भिन्न भिन्न विषय है, इसमें हेतु बताते हैं उपन्यास इत्यादि कहा है, उपन्यासो द्वयोरत्र विज्ञान और परमात्मा, यहां तो दोनों का ही कथन किया हुआ है, विज्ञान और परमात्मा दोनों ही है, किंतु आगे के वाक्य के द्वारा इनका निर्णय हो जाएगा, ये तृतीय अध्याय के शेष जो आ रहे हैं आगे उसके द्वारा परमात्मा का निर्णय होगा, चतुर्थ अध्याय के द्वारा विज्ञानात्मक का निर्णय होगा, यहां दोनों संकीर्ण हो रहे हैं। यहां माने संदेह दे तो वाक्य से साथ स्तुति बोलती है, जहां संदेह हो जाए तो आगे वाक्य के शेष के द्वारा ही ज्ञान होगा, ऐसा भर्त प्रबंध होता है। तदुक्तम अपनोक्तेना ही द्वितीय प्रश्न भवितव्य कहते हैं, तदुक्त भर्त प्रबंध ने ही कहा अपनोक्तेना ही द्वितीय प्रश्न भवितव्य, अपनोक्त से ही द्वितीय प्रश्न अपनोक्त से होना चाहिए, पुनरुक्त नहीं होना चाहिए, पुनरुक्त होगा तो दोष आ जाएगा, अपनोक्त करने के लिए दो आत्मा का भेद करना पड़ेगा, विज्ञानात्मा परमात्मा, तभी अपनोक्त होगा, नहीं तो पुनरुक्त दोष आ जाएगी, ऐसा करते हैं। कहा उन्होंने परपक्षम उपसंहार, इस प्रकार भक्ति प्रपंच पक्ष चल रहा था उसका उपसंहार करते हैं वार्तिकार, कहा इति व्याचक्षते इत्यादि, कहा इति व्याचक्षते केचित प्रश्न ये तो यथोदित हो, पूर्वोक्त जो प्रश्न का इस प्रकार की व्याख्या करते हैं, भिन्न है दोनों का अर्थ भिन्न भिन्न है, ऐसा व्याख्या करते हैं, न सम्यक ये तद व्याख्यानम यथा तद अविदीर, इनके व्याख्या ठीक नहीं है ऐसा हम आगे कहेंगे, उसी प्रकार हम कहते हैं आगे बोला ठीक है। ब्राह्मण द्वयन अर्थद्वयम विवक्षितम इत्येतत् अयुक्तम, दो ब्राह्मण के द्वारा दो अर्थ यहां विषय है कहना अयुक्त है, ठीक ना, एक ही है अर्थ एक ही है, कुछ माने अनुक्त है उसको पूरा करना है, उसको पूरा करना है, एक ही विषय है ये सिद्धांत मत है, एक ये कहना चाहते हैं, समय हो गया है आगे बात से टीका करते हैं। ओम पूर्णमदः पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते, ओम शान्ति शान्ति, कल अवकाश होगा।